الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بصوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الصوب ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمدا رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه طریقې په مونږ کې مونږ داغه په وخت وخت سره مختلف طریقې وي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه مرګري اصحابان رضی الله تعالی عنهم اغوی بدا سی نو چه ده عمر ده پار آغا سره ناستو ورز دول با یو کس راغ للو ایمان بے راوڑو نبی علی صلاة و سلام سره بے ناستا ولان اکڑو یو سورزی اغا طریقی با دی دین طول ازدکڑ لاغا وقت سره نو بیا با لانو خلا لاکه جی بے دین کار شروع دارنګي په وخت لري دو سره به سمره مرګري راتله نبی علی صلوات و سلام دا غو طریقو د به قتل او چې کلی ته بلانل لاقی ته دماغ طریقې چې نبی علی سلام به لیدلو هغه به شروع کی نو په دغه وجه باندې دا سمره چې دو سلور مسلک سلور مذهب یادیږي نو بیا دا اعمال د نبی علی سلام په دې کې ټول راګیر شوی دی مصر والو یو شان طریقې بیا غ نبی علی سلام دی لیدلو مدینی والو بل شان دي طریقې وی هغه هم نبی علی سلام لیدلو عمل کې کو دارنګي بغداد والا کوفی والا دام صحابو هغه په بل شکل لیدلو نو په هغه په وجه باندې دا مذهبونه چې کوم یادېږي دا د صحابو د عمل دی وجه ار یو صحابي چې به نبی له سلام په کم عمل لیدو هغه خپل علاقه کې باغ عمل کو ځکه نبی له سلام کول مالی دل دی وای نو هغه شاګردان د هغه مرګرو باغ سي عمل کو کده هر علاقه اصحابي و لاړل ال تباغ عمل شروع ک چې کم عمل باندې نبی له سلام لیدلو نو په دی وجه باندې او دا وجه پلان کې داسې عمل کې پلان کې داسې کوي دا ټول د نبی له سلام اعمال دي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي ار یو سنت باندې الله پاک ثواب ور کوي اجر ور کوي ځکه سنت د نبی له سلام الله ته خو لږه خوونه یو کاروم د هغه دنیا کې ضایع نه کړل دنیا کې ټول د هغه اعمال ژوندۍ الله ساتلی دي په یو موس کې ټولې طریقې د نبی له سلام په امت کې ادا کیږي کوم عمل چې هغه کړی دی لکه مخکې مونږ وی لاس پورته کول په موس کې هغه ژوند دی امام شافعي رحم الله علیه هغه دغه مسلک د مرګري لاس پورته کوي رکوع ته چیزی سجده ته چیزی اوس کوم صحابو چې نبی له سلام عمل داسې کړی چې هغه الله سنا په بغیر د لومبه الله اکبر نه بیا ندی پورته کړی اغه صحابو عمل هم د نبی له سلام عمل ژوندې شه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داغه مسلک والا اسموس کئ لومبه رکعت لومبه الله اکبر کې الله پورته کی او بیا نه پورته کئ دام د سنت د نبی له سلام دی دغه رنګي اوس دی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طریقه ذکر شوی دا چې لاس بعد کم زی تړي سړی الله اکبر اووی نو دی اللہ اکبر نا روز تا با لسونو سر با دے سکی خوشی با پریدی که تڑی با نو چه تڑی نو پا کم زی با تڑی نو دغی بارک دا حدیث دی او نور حدیثونا مشتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا په دې حدیث کې د علماو مسلکونه دي د سلور امامانو امام مالک رحم الله امام بنیفا امام احمد امام شافعی د سلور مسلک دنیا کې د مسلمانانو چلیږي د دین بار څوک نشي تله هر انسان چې کوم عمل کوي د دین نو یا به د امام شافعی مسلکی یا به د امام احمد مسلکی یا به د مالک سے مسلکی یا به امام بنیفا رحم الله علیه مسلکی دین بار څوک نشي تله وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ وی انه را النبی صلی الله علیه وسلم یقینا دی وائل ابن حجر اولی دو رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع یدیه حين دخل فی الصلاه کبر لسنای پور تکړلا کله چې مستدا خریدونو بیا الله اکبر وی دیګو دا معلوم شړم به الله پور تکي بیا الله اکبر وای او بازو دالی کلی چه اللہ اکبر سر سر با اللہ سپورتا کی او دے حدیثون تا شاڑے گورن رنبے با اللہ سپورتا کی او بیا با اللہ اکبر اوائی ثم التحف بسو بیہی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کولو نروستا لسون پا سادر کے دن نکڑا یخنیو نو اللہ اکبر چه سڑے کئی سادر نبا اللہ سپار کئی نرینا او زنانو با لاس فسادر کے دن نئی نو نبی علیہ السلام ای بیائی جامو اگر سادر کے لسون دن نکا سم وزا یدہو الیمنا علی اليسرا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خی لاس کے خودلو پا چپ لاس باندے دا سے لاسی کے خود نو روایتونو کے رضی رستا چ زرا پدی پدی دغه باندې کې هو پدی لېچ باندې داسې لاس کې هو او بازی روایتونو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دا وړه غوته او غټه غوته راغون کړي جوړ کړ دا مړون سره داسې لاسونه داسې کې هو اوس د اخودو زای داس معلوم نشته چې کوم ځای باندې کې هو پس سینې کې هودل سینې د لاندې کې هودل نوم د لاندې کې هو پدی حدیث دا ذکر نشته بیا پدی باره کې تکا وضع یده اليمنى على اليسرى خیلا سی پا چپ لاس کی خوان اللہ سنه بند کھڑا دا سی اس معلومات نشی پا کم زی کی خل تب انشاءاللہ روز ذکر کرو فلما رادن یرکا خرج یدیه من الصوب کل چی رکو کولوی رادن اکڑلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنه دی سادر نا باہر کھڑا ثم رفا ہما بیا لسنه پور تکڑا وکبر الله اکبر وی فرکع فلما قال رکوع چې کله وکنو ویل سمع الله لمن حمدا دال پاز وی سمع الله لمن حمدا بیا نبی اسلام لا سونه اوچت کو بیا سجده وکړه او سجده چې کولو فلما سجد بین کفایه د دې ورغو په منځ کې سجده کړ او زمونږ اکثر مرګری چې ګورو لا سونه دي زنګنونو سره پرو لسونه داسې لري پراته نه نبی صلی الله علیه وسلم سجده کړی دا لسونه بالکل داسې مخامخ ته دا د ورغوې داسې کم دا تلی دي دغه مېس کې سجده وکړه دا اوس دا طریقه شو ل نبی صلی الله علیه وسلم چې سجده کای سره لسونه باندې کی دي داسې وای دا نږدې باندې غوغو لاندې بداله سونه راځي لری خودل یا شاته خودل یا مخه ته خودل دا سنت کې نشته دي دا خلاف سنت دي اوس تړل دل لسونه د لسونو تړلو په باره کې د سلور امامانو رحمهم الله او بل بل رائے دي امام مالک رحمت الله علیه وای امام مالک رحمت الله علیه داغه خبره داد چې تکبیر التحریمه چې سړی وکي الله اکبر لومبه اینا روستو لسونو هم دسه زړن پری دي دا به تر دي لسونو زړن پری دي تړي نه اغه وی نبی علیہ السلام دا کړل اوس داغه مسلک کې د امام مالک رحمت الله علیه په مسلک کې لسنا زړن پرې خودل داغه بهتر کړي اگر چې یو قول کې دا خبره کړی دا چې لسنا اوتړنو خدا خو بهتر وې دا دي چې لسنا به زړن پرې دا مسلک ده د امام مالک رحمت الله علیه او داغه حدیث نقل کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام وی اخر وخت کې لسونه زړن پریخیو تړلې نو ناغوی اخري عمل داده دي کې زیات ثواب دي اوس مسلک د امام مالک صاحب کې لسونه تړل نشتاغوي کچا او تړل خیر دی او دا نه تړل ثواب ډیر دی. او بیا نور علما ذکر کوي چې نبی علی سلام اخر وخت چې لسونه تړلی نو اخیری منځونو کې هغه نا جوړو لسونه تړلې نشم نسی پریخي نو داغه پرې خودلو مو سنت شو. هغه سنت د نبی علی سلام الله پاک ژوندې او ساتل امام مالک سے په نقشه کې پاتې دارنګي امام ابو حنیفه رحمت الله علی او امام احمد رحمت الله علی احمد ابن حنبل چیا دیږي د امام ابو حنیفه او امام احمد رحمه الله دا دواړه وای چې کله الله اکبر اوږي نو الله سنا با د نامن لاندې تړل دا ډیر بهتر دی. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی د دې دواړو مشترکه خبره ده چې الله اکبر اوږي نو نامه لاندې با لسنا اوتړي او دارنګي کنوم د پاسم لاس کې خوا نو هم پروا نشته نوم د پاسه لاس کې داسې دا د دواړو مذهبو د امام ابو حنیفه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی دا مسلک دغرنګي امام شافعي رحمت الله علی هغه وی چې دا الله اکبر او کی سړی نو الله سنا به دې ځای کې دې دې نوم د پاسا د سینو د لاندې دا امام شافعي رحمت الله علی مسلک لري چې د سینې نه لاندې نوم د پاسا په دغه ځای به انسان لاس کړي او دا وړه ګوتا او غټه ګوتا به داسې کړای کړه توبه کې او داسې به لاس کړي حلقه به جوړه کی نو دغه د سلور مسلکونو په دې لاس تړلو کې دایره اوس کم یو سړی ته کم خخکاری نو سنت د نبی له سلام کې دا راځي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رسته براشي چې نبی له سلام لاس کې غزرا باندې داسې کې او داسې خود له مشتا داسې مشتا او بیا پدې کې د زنانو ته زمون په مسلک کې دادی چه لسونه پا سینه کی داس دا پارد دا سطر دا عورت چا غی خضا سطر دا نو پا دی که با لسونه پا دی سینه دا پاس دا سیدی او سڑی با دا غی با دری طریقی ذکر شو نوم دا لاندی امام ابو حنیفا رحمه اللہ امام احمد رحمه اللہ پا نیز دارنگی که نوم دا پاس ایکی خوا ام پروارشتا او امام مالک رحمت اللہ علی پا نیز لسونه زلن پری خودل دا ثواب زیاد او امام شافعی رحمت اللہ علیہ پا نیز باندی سینی تا نیزی برا تغذیه که نوم دا پاسا تغذیه باندی خودل او چه سوک زمان مرگوری دا سیک دی دا غیربانو تا لار خطا شوید یا سوک دا سیکی دا طریقه نشتا طریقه چشتا سلور والا طریقی منگا ذکر کری پا دغیب چک چا عملو کو اللہ پاگای لسواب نو ارچا سره حدیث د نبی علیہ السلام شته اوس ادب باندې پښتانه وی لاس په نامه درته ولاړ دا یو ادب شه په موږ کې به ادب الله تکي نخریب نه کې دا کله وی پښتانه له دا په موږ کې خلاف کارونه دي نو دا الله سنا بازي موږ وینو مرګري څوک داسي کې مټي ونی سي داسي دا مټي نیول په یو حدیث کې چارته نشته یو مسله کې چارته نشته او داسي کول داشته داسې کیږي د سینې نه لاندې په دغه ترتیب باندې داشتا او بیا دغه ترتیب چې غټه ګوته وړه ګوته حلقه کې داسې ونی سي نو په دې کې بیا په دې په دغه شکل ممل راځي چې دا ورغوي د دې چپ لا شاته شو او دا درې ګوتی په دې سنگل باندې را نو په دې وجه باندې د سلور والو مسلکونو دغه ذکر ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بل حدیث راځي سهل بن سعد وایي امام بخاری نقل کئی وی کان الناس یؤمرون ان یزعر رجل یدا یمنا علی ذراعه الیسرى فی الصلاۃ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وی و کسان صحابه کرام اغوی تبا دا امر کولے شو چی کی بدی سڑے خلاص پا چپ لاس باندی پا دی زرا زرا دیتے وی ملون نشاتا دی سنگل نمخ کی دغی تا زرا وی دغی سی بے اللہ سنہ کی خودلی شو ومانځکی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه شو اجازه تشته غوره پسکی دا بیا د دې باندې صحابه عمل دی علی رضی الله تعالی عنہ نه حدیثونه راضی دا غا عمل راضی چې نبی علیہ السلام لاس نامه د لاندې تړلې دي او بازی وی نوم د پاتې تړلې دي سینې د لاندې تړلې دي دا درې ځای راضی او بیا تړل څنګه کړی دي داسې ترتیب باندې خلې دي او پدی پدی زرا باندې خلې دي دا ټول پکېشته دي او چې دا کم زمونږ بازی دوستانی کړو دا طریقه په یو کې نشته بل په مانزه کې الله اکبر دی لگا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وو پیغمبر پاک علیہ السلام اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم وو نبی پاک علیہ الصلات والسلام کله چې بو درې دو مانزتن الله اکبر وی کول چې کله و درې دو ثم يكبر حين يركع بیا بیا الله اکبر کولو چې رکوع تتلو ثم يقول ركون رست به ويل سمع الله لمن حمدا حين يرفع صلبه من الركع ركون چې به پورته شو سمع الله به وي او داب ولاړو وهو قائم ولاړو بیا به وي ربنا لك الحمد دا نه چې رکوع کې دنه دنه کته لاړ شي سیده ودره غدا واجب دی ګور کم سړی چې رکوع ته لاړو سر سیده پورته نکړه هغه موږ نه کې واجب ته پاتې د رکوع نه سیده ودره دل روستا دا واجب دی او ربنا لك الحمد په ولاړه بوای ثم يكبر حين يهوي بیا الله اکبر وکال چې سجده تلولو ثم يكبر حين يرفع راسه بیا اس الله اکبر وی چې رکوع نه سر پورته کاو ثم يكبر حين يسجد بیا الله اکبر وکړه چې سجده تکلتلو ثم يكبر حين يرفع راسه بیا الله اکبر وکړه چې سر د دویم سجده نه پورته کړه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها دغه ترتیبان دی ټول منځ یو کا حتا یقضیها چې تردی منځ فارغ شو کلاسیک و یو کبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس او الله اکبر به کولو چې د دو رکعاتو ناشته نه روسته به پاسې دلو د کام تور مونږ کو لومبی الله اکبر شو رکوع ته چې زی الله اکبر شو رکوع نه چې پورته کی به الله اکبر نشته ګوره سمی الله باندې شروع کی سجده ته چې زی الله اکبر شو سجدین چې پورته کیږي الله اکبر شو بیا دویم سجدې ته جزي الله اکبر شو دویم سجدین چې پورته کیږي الله اکبر شو اتیاتو چې اولولي او پاسيږي بیا الله اکبر شو نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز دی دا طریقه دا او دا په حدیثو کې په موږ تاسو په دې امت مسلمانانو کې دا عملی دی الله رب العزت دی هر یو طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په زندګۍ کې په عملی جامه راته نصیب ربنا آتنا